8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring heeft GroenLinks-PvdA-leider Timmermans moties van wantrouwen ingediend tegen de ministers Faber en Klever. De moties waren al aangekondigd. Ze worden gesteund door D66, SP, Partij voor de Dieren en Volt. Timmermans noemde het een treurige dag. Hij verweet premier Schoof dat hij niet duidelijk afstand heeft genomen van eerdere uitspraken van Faber en Klever over omvolking en hoofddoeken. Een Russische rechtbank heeft een Amerikaan veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor een poging om grote hoeveelheden drugs te smokkelen. Volgens de Russische justitie maakt hij deel uit van een groep handelaren, meldt persbureau TASS. De Amerikaan Robert Woodland werd in januari gearresteerd. Zijn advocaat zegt dat hij deels schuld heeft bekend. De Amerikaanse regering heeft nog niet op de veroordeling in Rusland gereageerd. De nieuwe A-pier van Schiphol wordt in april 2027 in gebruik genomen. Dat is ongeveer 8 jaar later dan gepland. Door de vertraging wordt de pier ook fors duurder. Schiphol verwacht dat de uitbreiding bijna 1,4 miljard euro gaat kosten. Dat is meer dan 2 keer zoveel als eerder werd gedacht. De pier is een plek waar reizigers vliegtuigen in- en uitstappen. De luchthaven zegt dat de bouw verre van vlekkeloos verliep. Volgens Schiphol komt dat onder meer door problemen met 2 bouwbedrijven. Die werden daarom van het project afgehaald. Op een bedrijventerrein in Almelo woedt een grote brand bij een transportbedrijf. De grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Iedereen heeft het gebouw veilig kunnen verlaten, zegt de brandweer. Bewoners van Almelo en Albergen wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weer, op veel plaatsen droog, alleen in het noorden kans op wat regen. Morgen eerst droog, later bewolkt en regen en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Vanavond in Tweedok een meeslepende reis door Suriname en door de tijd. In de documentaire Moeder Suriname. Denise Jenna vertolkt het levensverhaal van een eigenzinnige wasvrouw in een land dat strijdt voor onafhankelijkheid. Moeder Suriname, vanavond 22:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. Na roepen, na fluiten of sissen. 61% van de jonge vrouwen voelt zich onveilig op straat. En daarom is seksuele straatintimidatie sinds deze week strafbaar. Maar is dat genoeg? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, het is een hardnekkig probleem, seksuele straatintimidatie. Zo op het oog onschuldige opmerkingen voelen toch wel vaak intimiderend en bedreigend. En zorgen zo voor een gevoel van onveiligheid. En de gevolgen? Vrouwen passen vaak hun gedrag aan en lopen bijvoorbeeld liever even een blokje om buiten in het donker. Steden proberen dit probleem al jaren aan te pakken, maar vaak strandt dan zo'n zaak bij de rechter. En sinds 1 juli is het daarom wettelijk strafbaar en wordt er ook op gehandhaafd. Maar gaan vrouwen zich daardoor ook nu veiliger voelen op straat? Mijn gast knikte al toen ik dit allemaal aan het vertellen was. Loes van Noordwijk, welkom in de bus. Dank je. Ja, we gaan het zo hebben ook over jouw persoonlijke ervaringen daarmee. Maar je kan meekijken en reageren ook op de uitzending via de NPO Radio 1. En we zitten ook wel op een hele bijzondere locatie, Loes. Ja, klopt. We zijn voor jou hier naartoe gekomen, maar waar zitten we? Ja, we zitten in Badmen op een repetitielocatie van theatergroep Gaius, waar ik op dit moment een voorstelling mee aan het maken ben. Ja. Als acteur, zangeres, performer. En dan zijn hier ook allemaal, het is eigenlijk bij een boerderij, maar jullie hebben een heel veld voor jullie met een theaterexpo. Ja, voorstelling, wat jullie daar, ik heb even vanmiddag zitten kijken natuurlijk. Mm-hmm. Maar jullie kamperen hier ook. Ja, we kamperen hier, we eten hier, we slapen hier, we repeteren hier, we bouwen. We doen echt, we zitten eigenlijk helemaal met z'n allen op deze plek om ervoor te zorgen dat er een mooie voorstelling uitkomt. Ja, nou, dat gaat vast helemaal goed komen. Seksuele straatintimidatie, daar hebben wij het deze week over en vanavond. Dus het is sinds deze week strafbaar. Wat is jouw allereerste ervaring hiermee geweest? Nou, dat gaat eigenlijk al best wel ver terug. Het enige waar ik meteen aan denk is degene die best wel grote impact heeft gehad, is dat ik op 11-jarige leeftijd fietste ik met een aantal vriendinnen onderweg van school naar huis. En op dat moment werden we ingesloten door jongens van een jaar of 16. En zij gingen pas weg op het moment dat wij het heel erg aardig vroegen, echt ontzettend beleefd. Meneer, alstublieft, zou u ons met rust willen laten? Zo smekend. Ja, ook echt. Ik zelf verstijfde echt compleet. Maar een vriendin van mij die had het lef om dat op deze manier te vragen. Maar ze kwamen steeds dichterbij. Zeiden dat ze met ons mee wilden naar huis. En als ik daar nu aan terugdenk, dan... Ja, jongetjes van 16. Dat is al best wel ook jong, vind ik, om zoiets... Te doen. Te doen, ja. Maar en jullie waren met z'n tweeën en jullie konden eigenlijk niet meer verder fietsen. Nee. Zij kruisten eigenlijk het fietspad af. Ja, totaal, van voor en van achter. Dus jullie konden, het was wel ook duidelijk dat zij wel niet hele positieve bedoelingen hadden. Nee. En of het was als grapje bedoeld, zo goed weet ik het ook niet meer. Want het is al wel echt jaren terug, maar... Ja, want jij was 11. Ik was 11 of 12. Ja, ik zat echt net op de middelbare school en we fietsten terug naar huis. En dat was dus ook overdag? Midden overdag gewoon. Niet in het donker, in ieder geval? Nee, ergens naast een benzinestation, een autoweg en een stoplicht. Ja. Dus, en je zei, ik bevroor eigenlijk. Dat was jouw reactie in feite. Ja, ik bevroor echt compleet. En hadden ze ook nog dingen gezegd, behalve dan... we willen met jullie naar huis of fysiek gedreigd? Of dat was... Ja, dat is dingen ook... als hallo meisjes en... Gewoon echt wel intimiderend. Voornamelijk met de intonatie. Ja, en de toon en de manier waarop. Ja. Ja. En dat was niet de laatste keer, gok nee. Zo. Want hoe is je ervaring er verder mee? Ik zeg eigenlijk altijd dat ik het nog redelijk mild heb gehad. Met verhalen die ik hoor van vrienden bijvoorbeeld. Maar ook, dat is eigenlijk ook al, vind ik, gek dat ik dat... zelf voel op die manier, want elke ervaring is een ervaring, vind ik. Maar ook een keer dat ik over een brug heen fietste... En dat er een man net iets harder fietste, mij passeerde daarin... en zijn hand op mijn bil legde. Oh. Toen was ik al wel wat beter gepakt, zeg maar. Uh-huh. Dus toen heb ik wel echt nageroepen en om me heen geroepen en een soort van... helemaal in de war. Gewoon, hoe kan iemand zo op die manier met iemands lichaam ook omgaan, zeg maar. En reageerde die man daar nog op, wat jij riep? Of was die al heel snel doorgefietst? Nou, hij gaf mij een grijns en toen fietste hij door. Dat was het. Hij had gewoon lekker dikke scheid. Ja. Ja. Zo even voelen en gaan. En wat deed dat met jou? Want je was wel iets gewekter al toen en je was iets ouder. Want 11 jaar is natuurlijk ook wel... Wat is de impact van dit soort gedragingen op jouw zijn? Toen ik jonger was, echt bang. Want ik ging inderdaad ook andere wegen kiezen om naar huis te gaan. En met mensen bellen, met mensen appen, dat soort dingen. En toen ik ouder werd, werd ik er echt... voelde ik meer een grote onmacht eerder. En dat uitte zich eerder in een soort boosheid. Of dat ik echt dacht, hè, maar hoe dan? Of zo. Ja. Of waarom? Maar kon je wel iets doen? Je kon op een gegeven moment wel iets tegen die man zeggen? Of ben je op een vechtsport gegaan? Of dat je dacht, nou, ik ga dit gewoon deze woede omzetten in weerbaarheid? Of iets? Ging je... Nou, dat niet. Het is één keer geweest dat ik echt iets heb gezegd tegen iemand. Dat, los van roepen. Dat ik uiteindelijk dacht, maar misschien helpt het. Het is heel eng om te doen, maar misschien helpt het om... om daadwerkelijk naar iemand toe te, naar diegene toe te gaan en te zeggen... Het gesprek aan te gaan. Ja, van ja. Hey, wat je nu doet, weet je wel wat het met mij doet... als je zulke handelingen of zulke dingen zegt. En heb je dat gedaan? Dat heb ik één keer gedaan. Toen was ik aan het afsluiten in de kroeg waar ik werkte. Het was heel heet, echt zo, hoog zomer. Het was in de nacht. En ik stond daar in mijn hemdje af te sluiten. En toen riep er een man naar mij... Nou, van alles en nog wat. Hey, meisje, oh, wat zie je er goed uit. En dan liep met een vriend. Toen heb ik dus gezegd... Hey, meneer, zou je dat niet willen doen? Want het heeft best wel... Nou ja, toen ben ik een beetje dat gesprek aangegaan. En toen heeft hij wel... Best wel ballen, want die man was... Jij was alleen, maar die man was met een vriend. Ja. Dus als ze iets meer kwaad in de zin hadden... Ja. Was jij natuurlijk wel duidelijk in de minderheid. Ja, ja. Ja, maar ik was op dat moment zo klaar mee. En ik zat nog een soort van in die kroeg vibe. En ik voelde op dat moment dat ik dat wel kon. En zeg maar, als ik daar nu aan terugdenk, is het natuurlijk helemaal niet aan mij of aan een vrouw of aan degene die de slachtoffer of degene die dat meemaakt om er iets van te zeggen of er iets mee te doen. Dat, ja, ik heb dus één keer gehad dat ik dat zodanig wel had. En toen had die man ook echt besef van, oh, het spijt me. En ik had... Dat zei hij ook. Hij zei, ja. Poot excuses aan. Ja. Dus dat werkte wel? Het werkte wel. Alleen ik denk niet dat dat een oplossing is. Het was fijn dat dat werkte. Maar ik denk dat het eerder gaat over de preventie. En dat mensen dat bij voorbaat al niet doen. Ja. Dus dat het helemaal niet nodig moet zijn dat ik dat moet zeggen. Ja. Nee, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ja. Als het helemaal kunnen uitbannen. Ja. Maar ja, dat, waarom doen mensen het, denk je? Ja, ik denk verschillende redenen. Ik denk dat het stoer doen is. Vooral bij meestal jongens in groepjes bijvoorbeeld gebeurt. Ik denk dat er ook wel mensen zijn die daadwerkelijk een foute intentie hebben. Maar ik denk echt niet dat de meesten zijn die het doen. Ja, en heeft het nog iets te maken met een norm? Ja, ja, zeker. Dat vooral... Het is heel normaal om vrouwen en meisjes op een bepaalde manier te zien. Ik denk dat dat heel erg iets is wat aangeleerd is. Of eigenlijk in geschiedenis al heel lang. Zolang als ik me überhaupt kan herinneren. Dat vrouwen op een bepaalde manier neer worden gezet. In films, in reclames, in... Nou ja, noem het maar op. Dus ik denk dat mensen het ook heel normaal gaan vinden als vrouwen... op zo'n manier geobjectiveerd worden of voornamelijk alleen een lichaam hebben. Ja. En daarover dat benoemd moet worden of dat aandacht. Maar als het al zo lang gebeurt en plaatsvindt, denk je dat het ooit weg zal zijn? Dat wij ooit 's nachts zonder enige angst over straat durven te lopen? Ja, ik denk het wel. Denk je dat echt? Ik hoop het met jou, maar ja, geweld zal altijd... Nou ja, ik denk niet dat het helemaal nooit meer zal gebeuren, helaas. Maar ik sprak laatst een vrouw die een stuk ouder was dan ik. En die zij zei dat het in haar... toen zij even oud was als ik, zeg maar, ging het bij hun echt over aanraken. En dat het allergrootste probleem was. Nu is dat nog steeds wel een probleem. Maar nu gaat het ook veel meer over aanspreken en naroepen en fluiten. Je ziet meer een verschuiving van aanraken, wat erger is, naar roepen en naar fluiten. Ja, dus het wordt al iets beter. En mensen weten al iets... De norm verschuift al een beetje, naar mijn idee... Maar ik denk dat we er nog lang niet zijn. Ja, maandag sprak ik twee jonge jongens uit Nijmegen. En die vertelden dat ze ook niet altijd goed kunnen inschatten. Zij spreken dan wel eens vrouwen aan op straat. Maar ze zeggen, ja, we kunnen ook niet goed inschatten wat vrouwen nou wel en niet zo leuk vinden. Een van die vriendinnen vertelde van, ik ben bij mijn kruis gepakt. Ja. En zij vroeg van, vind je dat normaal? Ja. Dus doe je niet aan. Doe je iets aan? Maar dan denk ik van, misschien vinden vrienden wat, dat wel leuk. Dat heeft niks met schaamte te maken, zeg maar. Want er werd iets gezegd over schaamte. Maar waarom zou je denken dat een vrouw dat wel leuk zou vinden? Er zijn vrouwen die dat leuk vinden en er zijn vrouwen die dat niet leuk vinden. Ja, het is ook wel een beetje ontwetendheid of zo. Want het waren twee. Ja, ik heb met ze in de bus gezeten, net zoals dat ik met jou in de bus zit. Maar ja, het waren nou niet twee gasten die super intimiderend waren of zo. Maar meer een soort half proberen en ontwetendheid. Eigenlijk ook een soort van ongemak. Niet weten hoe ze een vrouw moeten aanspreken. Ja. Is het ook opvoeding van mannen? Of? Ja, zeker. Ik denk dat het op een hele jonge leeftijd al begint met het aanleren van hoe je met vrouwen en meisjes omgaat. Of, ja. Hoe je, ze zagen het ook een beetje als de eerste stap. Dat je als man die eerste stap moet zetten om een vrouw te versieren. Dan. Ja, ja, het gaat ook hartstikke over hoe we hebben geleerd hoe het is, hoe je moet zijn als je een man bent en hoe je moet zijn als je een vrouw bent. Sommige mensen die houden zich daar heel erg aan vast. En andere mensen wat minder. Ja. Ja. Er zijn ook natuurlijk mensen die zeggen, ja, het is toch ook niet zo heel erg. Een opmerking. En je moet ook een beetje weerbaar zijn. Ja, ja, ik denk dat dat per situatie aanvoelen is. Ik denk ook dat het aanvoelen is wanneer is iets een compliment en wanneer is iets overschrijdend. Ik denk dat het voornamelijk heel erg met een bepaalde waarachtigheid te maken heeft. Van goed checken, goed consent vragen. Is iemand oké met wat ik doe of wat ik zeg? Ja, want het is natuurlijk ook super subjectief. Wat jij misschien vervelend vind ik grappig of andersom. Of weet je wel, dat verschilt natuurlijk ook. Ja, en het is ontzettend kwetsbaar thema. En het is ook niet alleen maar, vind ik, mannen zijn fout en die moeten ermee stoppen. Ja, daar begint het mee. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een bepaald idee zelf, door middel van, of door die angst en door die dingen die ik heb meegemaakt en aangeleerd gekregen van hoe ik zelf over straat loop. Maar dat maakt ook dat ik bepaalde mensen ook in een verkeerd daglicht ga zien. Bijvoorbeeld in de Bedoelt dat je sneller bang bent voor iemand, terwijl het misschien niet terecht is. Ja, ja. Ja. En dat komt natuurlijk, dat is legitiem, denk ik. Naar jouw ervaringen, ja. Ja, maar ik vind dat ook lastig. Of zo, omdat ik denk, ja, dat is ook niet helemaal fair. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat het gesprek daarover geopend wordt. Ja, en dat het dat gebeurt al. En jij hebt ook iets bedacht om dat gesprek te openen. Wat heb jij bedacht? Zeker. Ja, ik heb een theatrale route bedacht en inmiddels gemaakt over seksuele intimidatie in de openbare ruimte, over dit hele thema. En daarbij kunnen mensen ervaren hoe het is om seksueel geïntimideerd te worden. En dat is vooral omdat ik denk, het is zoiets wat je kent of wat je niet kent. En als je het niet kent, weet je ook echt niet hoe het voor de mensen is die het wel kennen. En wat de impact daarvan is. Ja, en wat het betekent. En dat gevoel. Dat gevoel van de angst. Je loopt bij. Het heet Pst, hey, schatje, heet het. Pst, hey, schatje. Pst, ja. Hey, schatje, ja. je loopt daar door gangen en je komt in kamers waarbij je door. Met de koptelefoon op, helemaal in je eentje, helemaal alleen. Wacht, zullen we gaan luisteren? Want onze verslaggever Meerte, die mocht al even door de installatie gaan lopen. Dan zal ik niet heel veel verklappen. Aan de buitenkant zie je een hele grote tent waarop we een kunstwerk afdrukken. Dus dat is wat je ziet. En je staat in een rij en je hoort alvast wat muziek. Oké. Okay. Ik krijg bij jouw koptelefoon op. Mag je die eens opdoen? We gaan beginnen. Door de koptelefoon ben je afgesloten van elk ander geluid. En je hoort alleen de voetstappen. Langzaam ga ik de hoek om. Tussen houten schotten door. Het is donker. Er is maar één route die je kan lopen. Alsof je door een steegje loopt. Ik zie iemand van de zijkant komen. Wat ga je doen vanavond? Ik kom even met je mee. Als je meeloopt, als je me aanraakt, als je op me wacht, als ik jou niet zie, als ik voel dat jij er bent. Jij zit in mijn hoofd. Ik ga door een gordijn met een felle lamp. En dan komt er iemand binnen in een blauw pak. En die komt heel dichtbij staan. Zonder echt iets te zeggen. Hij legt zijn neus een beetje in mijn nek. Loop maar weer verder. Ik mag weer opstaan. Maar dan staat hij ook op. Ik probeer verder te lopen, maar blijf me aankijken. Ik voel je adem, hoor je gehijg. Haast me door straten, jij steeds dichterbij. Hartslag omhoog, adem valt stil. Ik loop sneller, gehaaster, omdat ik dit niet wil. De muren zijn niet meer van hout, maar zijn zwart. Het wordt steeds donkerder. Als je me opwacht, als je staat daar net iets op de hoek, als je naar me zoekt, uitkleed met je blik en je naar mij smacht. Jij bent in mijn hoofd. Krijg je niet uit mijn hoofd. Dan kom ik de hoek om en dan staan er twee mannen. Breed naast elkaar, zodat je er niet helemaal langs kan. En je moet op hetzelfde ritme blijven lopen, maar je hebt heel erg het gevoel dat je sneller wil gaan lopen. Dat ritme van die voetstappen dwingt je om hetzelfde tempo te houden. Jij bent groter dan ik. Sterker dan ik. Dat weten we allebei. Schatje. Wanneer is iets eigenlijk een compliment? En wanneer gaat iets te ver? Ik kom door een deur en dan staat Loes daar weer. Wow. Ben je oké? Ik vind het gewoon zo... het zullen hele aardige jongens zijn, maar toch... Maar het staan en het wachten en het aankijken... en iemand die achter je aanloopt, die dichtbij komt. Snap ik. Je hebt hier een ruimte ingericht met een kleedje. Er staan wat stoelen, een beetje een schemerlamp. Ja, ja, dit noem ik de huiselijke kamer. Hier is voor iedereen die de route net heeft afgelegd, om te kunnen ontspannen. Als het goed is, heb je veel ervaren, heb je veel gevoeld. Ja, ik heb helemaal een beetje van die klamme handjes. Ja. Er zijn een paar spiegels en dan zie je opeens dat iemand achter je staat. Mm. Je komt allerlei verschillende soorten mannen tegen. Een grote man, een kleine man met een capuchon, met een pet. Helemaal netjes in pak. Dus je krijgt allerlei verschillende situaties. Heel donker, smal stukje. Maar je moet steeds blijven lopen, terwijl je eigenlijk af en toe het gevoel hebt, nou, ik zou omdraaien nu, liever. Ja. Kijk, daar komen ze, die enge mannen. Enge mannenbrigade. Als je dit speelt, je bent vaak één op één met een van de bezoekers die de route loopt. Hoe is dat om te zien wat je losmaakt bij iemand? Ik vind het vooral heel erg fijn om het te spelen, omdat ik weet dat ik met iets heel nuttigs bezig ben. En het is niet mijn hobby om mensen te intimideren. En jou kom je eigenlijk als eerste tegen. En jij begint een soort gesprekje met de bezoeker. Eigenlijk hele normale teksten. En eigenlijk heb ik er verder geen intentie bij. Maar gewoon door de kleine ruimte en de donkere ruimte. En ik ben ook vrij lang en een beetje verstopt achter een pet. Komt daar volgens mij meteen een bepaald gevoel bij. Dat sprak je toen ook uit. En dan moet je ook nog eens stil gaan staan. Op dat moment heb ik de ruimte heel erg in mijn macht. En ook het gesprek in mijn macht. En jij kan eigenlijk niet anders dan daar blijven staan. En ik denk dat dat ook dat gevoel van onveiligheid heel erg meegeeft. Ja. En jij hebt weer een hele andere rol. Je ziet er heel netjes uit juist, helemaal in pak. Ja, klopt. Dat is expres om echt aan te geven van ja, het is niet van tevoren duidelijk van dit is een man die ziet er zo en zo uit, dus die intimideert seksueel. Ja. Dus ik ben echt de man in pak, de man van de Zuidas die gezellig naast je komt zitten in een bushokje. Ga je nou, doordat je dit speelt, anders gedragen als man? Ja. Ja, knik jij meteen. Ik heb echt, daarom denk ik dat het ook zo'n belangrijk onderwerp is en dat wij natuurlijk ook hopen dat zoveel mogelijk mannen juist deze route gaan lopen. Want je bent er als jongen of als man gewoon minder bewust van hoe jij overkomt. En ik ben gewoon Yannick. Maar juist door hiermee bezig te zijn, heeft me dit een heel ander perspectief gegeven. En ik ben me daar veel bewuster van geworden. En ik hoop natuurlijk dat de mannen die dit doen, dat ook gaan worden. Je luistert naar 5 dagen over seksuele straatintimidatie. Mijn gast in de bus, Loes, je hebt deze installatie gemaakt in augustus voor iedereen te ervaren. Maar er zijn al try-outs geweest. En wat zijn de reacties van mensen die er doorheen zijn gelopen? Of ja, vooral mannen natuurlijk. Wat zeggen die dan als ze... De mannen bedoel? Ja, als die eruit komen en het hebben ervaren. Ja, daar kwam we wel binnen bij ze. Ja, wat ik veel heb teruggekregen is dat ze ook wel heel erg worden aangesproken op hun mannelijkheid. Dat ze van tevoren dachten, oh, maar dit gaat mij niet raken. En dat het toch wel... Ja, en behoorlijk ook. En dat ze ook dat bij hunzelf gebeurt. En dat ze daarna nadenken over, oh, maar wat als ik nu een vrouw was geweest? En, ja. Dus het is eigenlijk die allebei. Ja, maar die slag maken zij dus dan wel in hun hoofd, in feite. Ja. Het is nu strafbaar, seksuele straatintimidatie. Vind jij dat goed? Of ben je bang dat het vooral symboolwetgeving is? Gisteren spraken we een jurist en die zei, ja, de politie heeft het ook heel druk. Ja, nou, ik denk vooral dat het een ontzettend goed begin is. En dat het ook inderdaad voornamelijk als symbool staat. Want het is lastig... lastig te volgen of wanneer het gebeurt. Maar sowieso dat het al stem krijgt, dat het niet oké is, dat is heel belangrijk. En ik denk dat we vanuit hier kunnen werken. Dat voornamelijk te maken heeft met de preventie ervan. Ja, steden willen ook die preventie natuurlijk ook toevoegen aan hun beleid en zijn bezig met een plan van aanpak. Een van die steden die meedoet richt zich bijvoorbeeld op omstanders en getuigen en kijken van ja, kunnen die niet meer doen? Jij hebt van alles meegemaakt als jonge vrouw. Wat zijn tips? Wat wil je... We zitten nog 1 minuut in de uitzending. Wat wil je zeggen tegen mannen of getuigen of omstanders? Wat kan je doen? Het is echt ontzettend belangrijk dat iedereen zijn ogen open houdt. Ik denk dat we dat heel nader kunnen uitleggen in de installatie zelf. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen om te komen kijken. En waar staat die in augustus? Van 12 tot 15 augustus in het centrum van Leiden op het Stadhuisplein. Dus daar kunnen ze erin en dan zelf ervaren hoe het is om lastig te worden gevallen op straat. Ja. Theatermaker Loes van Noordwijk, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen dan zijn we er niet helaas, maar ja, wel een goede reden. De kwartfinales van het EK voetbal. Volgende week rijdt de NPO Radio 1-bus naar Zeeland. En dan praten we over het huisartsentekort daar. Want jaarlijks trekt die provincie ook nog eens 3 miljoen toeristen. En die moeten ook wel eens naar de dokter. Maar wat als er geen huisarts is, want het tekort daar is nijpend. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijnen Omstreken. En voor nu een hele fijne avond. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Op Gevoel. Een openhartig zelfportret van Tom Dumoulin, geschreven in samenwerking met Nando Boers. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Ontdek de Goudse Zomer.